40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Napięta sytuacja w Nysie, jest wezwanie mieszkańców do ewakuacji. Synoptycy ostrzegają, że miasto może być całkowicie zalane. Nie wiadomo, co dalej w gminie Krzyżanowice na Śląsku. Odra opadła w jednym miejscu, ale w innym wody nadal jest to bardzo dużo. W Jeleniej Górze powoli sytuacja się normuje, niektórzy mieszkańcy rozpoczęli już sprzątanie. Istnieje ryzyko całkowitego zalania Nysy. Te alarmujące informacje przekazał nam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Marta Szulborska rozmawiała z synoptykiem i zna szczegóły. Sytuacja w Nysie pogarsza się w związku z rekordowo wysoką falą wezbraniową, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Za zbiornikami Topola i całym systemem zbiorników odmuchowskich znajduje się miasto Nysa, która jest zagrożona właśnie tym wielkim wezbraniem, a w związku z awariami na powyżej położonych zbiornikach istnieje ogromne ryzyko zalania całkowicie miasta, więc tam jest ewidentnie wskazana ewakuacja. Kulminacja fali na Odrze nastąpi w środę lub w czwartek. Sytuacja może wyglądać podobnie do tej z 1997 roku, zapowiada Paweł Staniszewski. Co za tym idzie, te najniżej położone partie miasta w Dolinie Rzeki mogą i będą zalane. Nysie grozi przerwanie wału rzeki przy ulicy Wyspiańskiego. Służby starają się też zatamować wyrwy w wale Jeziora Nyskiego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wciąż niejasna jest też sytuacja w gminie Krzyżanowice w powiecie raciborskim. W jednym miejscu poziom wody w Odrze obniżył się o kilkanaście centymetrów, ale w innym wzrósł. Mieszkańcy i władze gminy liczą, że nie dojdzie do najgorszego, ale jak tłumaczą, zachowują czujność. W ich ocenie wszystko zależy od tego, czy nawał wody wytrzymają wały przeciwpowodziowe. Mieszkańcy chałupek zostali ewakuowani, a teraz jadą na chwilę, żeby zobaczyć, co dzieje się w ich gospodarstwach. Jedziemy zobaczyć, bo tam miał być prąd podłączony o 12 dzisiaj. Jedziemy pozałączać jeszcze jakieś urządzenia, lodówki i zamrażarki, bo nas ewakuowali o godzinie 10 wczoraj. No tamtej pory nie widział pan co w domu? Nie, nie widziałem. To jedynie ze zdjęciach takich z drona, ale to nie było widać tam dokładnie co jak. Kroczek Wolfgang, zastępca wójta gminy Krzyżanowice. Panie wójcie, rano jeszcze mieliśmy takie dość optymistyczne doniesienia z chałupek. Ja nawet opowiadając naszym słuchaczom mówiłem, że w tym morzu nieszczęścia jest coś pozytywnego. A teraz sytuacja? Dokładnie, można tak powiedzieć, tym, że nie należy się jakby jeszcze cieszyć. Określiłbym to, że mamy stan stabilny, ale nadal jest groźny, bo nadal istnieje zagrożenie pęknięcia wału w rejonie chałupek, w rejonie przejścia granicznego i dopóki ta woda nie zejdzie poniżej stopy wału, to musimy być ostrożni i musimy patrzeć na to. W ciągu ostatnich kilku godzin poziom wody w chałupkach obniżył się o kilkanaście centymetrów. Ma to związek z przerwaniem umocnień w rejonie Ostrawy. Woda rozlała się po czeskiej stronie. Inaczej jest w Krzyżanowicach. Tam poziom Odry wzrasta. Poprawia się natomiast sytuacja powodziowa w Jeleniej Górze. Poziom rzeki Bóbr obniża się w tempie około 7 cm na godzinę. Nadal jednak około 160 cm przekracza stan alarmowy. Tam, gdzie woda spłynęła z zalanych posesji, mieszkańcy rozpoczęli już sprzątanie. Jak mówią, na szacowanie strat jest jeszcze za wcześnie, ale szkody są na pewno. Garaż jest zalany o gdzieś dotąd, widać tutaj, prawda? Na pół metra. No tak, o, tam miałem cement, cynk, to jest do wyrzucenia. Woda w samochodzie. No cała piwnica zalana, po sufit. Piec, wszystko co było w środku jest zniszczone. Meble, podłogi, wszystko, ściany, no tak jak przy powodzi. Woda była, gruntowa woda wyszła, po kolana mieliśmy. Przypomnijmy, do tej pory w całym kraju policja potwierdziła 4 ofiary śmiertelne powodzi. Utonęły osoby na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Strażacy ochotnicy z Kobylenki i podstargardzkiego Sowna ruszyli ze zbiórką darów dla poszkodowanych w powodzi mieszkańców Dolnego Śląska. Miejscem zbiórki są strażackie remizy w obu tych miejscowościach. Strażacy liczą na odzew i spodziewają się, że do zniszczonych przez powódź miejscowości dotrą szybko z żywnością i potrzebnym sprzętem. Tomasz Nowicki, prezes OSP Sowno, informuje, że ochotnicy gotowi są do zbiórki darów przez całą dobę. Pierwsze dary wpływają, rozdzwoniły się telefony, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej szło. Praktycznie wszystko, koce, wody, suchy prowiant, konserwy. Można przywołać do naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sownie. Po uprzednim telefonie są podane na stronie dwa telefony naszej stronie OSP. Piotr Dolata, szef gminnych związków OSP w Kobylance, zachęca również do udziału w zbiórce. Jesteśmy w remizie właśnie w tej chwili, bo dzisiaj zaczynamy od godziny 18. Liczymy na dużą hojność mieszkańców. Każdego dnia od godziny 18 do 19.30 od poniedziałku do piątku będziemy przyjmować tutaj w remizie. Zebrane dary ochotnicy zwożą do dawnych hal kolejowych przy ulicy Broniewskiego na osiedlu Pyrzyckim, gdzie są przygotowywane do transportu na zalane tereny. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Sezon hokejowy nabiera rozpędu. Wczoraj fantastyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów odniosła Unia Oświęcim, która pokonała Klagenfurt 5-4. Nie samo zwycięstwo budzi jednak ogromny szacunek, ale to, co wydarzyło się w ostatniej tercji. Unia wjeżdżała na lód przy stanie 1-4, a zdołała wygrać, przypomnę, 5-4. Mamy też miły, choć mały akcent w NHL. Otóż w tak zwanym Rookie Showcase, meczu drużyn NHL, lecz opartych na zawodnikach z klubów farmerskich AHL, w barwach Florida Panthers wystąpił Krzysztof Maciaś. Reprezentant Polski asystował przy jednej z bramek. Pozostajemy przy sportach zimowych, choć w letnim wydaniu. Czterech naszych skoczków wystąpi w Grand Prix w Rasnowie. Trener Tomasz Turnbichler do Rumunii zabiera Jakuba Wolnego, Pawła Wąska, Kacpra Juroszka i Macieja Kota. Ze świata skoków przenosimy się do spraw olimpijskich. Siedmioro kandydatów zgłosiło się na stanowisko prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To grono stanowią szef Światowej Federacji Lekkoatletycznej, dwukrotny mistrz olimpijski na 1500 metrów Sir Sebastian Coe, do tego Kirsty Coventry, była wybitna pływaczka, a obecnie minister sportu w Zimbabwe, prezes UCI, Światowej Federacji Kolarskiej, Francuz David Lapartier, wiceprzewodniczący MKOL Juan Antonio Samaranch Junior, tu zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa, to syn wieloletniego prezydenta komitetu. Chętny na prezydenturę jest również szef Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, Japończyk Morinari Watanabe, a także książę Jordanii Faisal Al-Hussein i przewodniczący Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Szwed Johan Eliasz. Kandydatury zostaną zatwierdzone w styczniu, a wybory w marcu przyszłego roku w Grecji. A przy poniedziałku przypominamy i poprawiamy sobie humory sukcesem Magdaleny Fręch, która wygrała turniej rangi WTA w 500 w Guadalajarze. Polka w finale pokonała sensację meksykańskich zawodów Australijkę Oliwię Gadecką 7-6 i 6-4. Dzięki temu zwycięstwu Magda awansowała na 32 miejsce w notowaniu WTA. Jest to jej najwyższy ranking w życiu. Nawet nie przypuszczałam przed przyjazdem tutaj, nie myślałam w takich kategoriach. Teraz jestem zwyciężczynią turnieju WTA, jest to wzruszający moment, niesamowity, bardzo dużo emocji przechodzi przeze mnie. Super, bardzo się cieszę z tego, co osiągnęłam i postaram się kontynuować swoją dobrą grę. Na koniec smutna informacja. Dla kibiców piłki nożnej zmarł angielski piłkarz Gary Shaw, zdobywca Pucharu Europy w 1982 roku z Aston Villą. Gary Shaw miał 63 lata. I sprawdzamy, co w pogodzie. Przed nami noc pogodna, tylko na południu i w centrum Polski będą stopniowo zanikające przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni, w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, w okolicach 8. W ciągu dnia przelotne opady deszczu głównie w rejonach podgórskich i górskich. Na termometrach przeważnie od 20 do 25 stopni, a na północnym wschodzie miejscami do 26. Ogłoszenie społeczne. Bądź bezpieczny na drodze. Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego Fundacji Nadzieja, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i weź udział w 6. Ogólnopolskim Konwencie Współpraca Międzysektorowa i Innowacje na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Jest kwadrans po dziewiątej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Michał Jakubik. Przywitam się z Państwem fragmentem debiutanckiej płyty angielskiej grupy The Heavy Heavy. Tytuł płyty One of a Kind, i tak również brzmi piosenka, która przed chwilą wybrzmiała, która rozpoczyna to wydawnictwo, i od razu mogę Państwu powiedzieć, że to jedna z głównych kandydatek, jeśli chodzi o płyty długogrające do debiutu roku, bo jak już wspomniałem, grupa The Heavy Heavy debiutowała właśnie tym albumem. Oczywiście wcześniej były single, była epka, była też kompilacja, na której się znalazły nagrania z tych krótkich płytek, ale album dopiero we wrześniu się pojawił na rynku i właśnie dzisiaj będziemy słuchać muzyki z tego wydawnictwa. Tak jak powiedziałem, utwór otwierający całość już za nami, a jeżeli to Państwa jeszcze nie przekonało, to myślę, że najbliższych kilka minut no uda się. Just a head spin. I gotta get up. Make it all right. Rzadko się zdarza, żeby nagrania tak głęboko osadzone w tradycji brzmiały zarazem tak świeżo i ożywczo wręcz. Grupa The Heavy Heavy z Brighton debiutowała w tym miesiącu albumem One of a Kind. I z tej płyty wysłuchaliśmy właśnie utworów Because You're Mine i Wild Emotion. Czego tu nie ma? Jefferson Airplane sprzed lat. Fleetwood Mac. To nagranie jak najbardziej. Trochę Toma Petty'ego, a jeśli chodzi o artystów bardziej współczesnych to The War on Drugs, Kurt Vile, myślę też, że Jonathan Wilson. Pozostajemy przy muzyce oldschoolowej, starodawnej, MJ Lenderman. Leaving you. Minęła 21.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Nysa nie składa broni. Władze chcą walczyć o miasto. Chcemy zorganizować łańcuch ludzi, którzy będą rzucać piasek i elementy betonowe, aby powstrzymać całkowite zburzenie wału przeciwpowodziowego, zapowiedział burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. W Polsat News mówił, że centrum miasta i pobliskie ulice są suche. Zaznaczył, że jeśli wał przy ulicy Wyspiańskiego zostanie przerwany, to centrum zostanie zalane. Burmistrz wcześniej wezwał mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Poinformował, że został ewakuowany szpital. Władze proszą, aby śledzić komunikaty i apelują o odpowiedzialność. Stabilizuje się tymczasem sytuacja powodziowa w województwie śląskim. Najnowsze informacje przekazał wicewojewoda Michał Kopański. Jak dodał, mimo optymistycznych prognoz, nie wszystkie zagrożenia minęły. Nie wiemy też, co się wydarzy po czeskiej stronie, bo teraz mamy informację, że tam są jakieś problemy w Ostrawie z wałami przeciwpowodziowymi. No mamy nadzieję, że po tej czeskiej stronie ta sytuacja jakoś też się będzie stabilizować. Natomiast na tą chwilę wygląda wszystko na to, że przynajmniej na terenie naszego województwa to najgorsze minęło. Michał Kopański dodał, że sytuacja na Odrze jest lepsza, ponieważ wodę zaczął przejmować zbiornik Racibórz Dolny. Zbiornik jest obecnie wypełniony w ponad 30%. Dramatyczny obraz po powodzi w Głuchołazach. Mieszkańcy i służby przyznają, że odbudowa potrwa latami. Krajobraz jest jak po wojnie. Nigdy nie było takich zniszczeń, nawet w 1997 roku, powiedział Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Jako pierwszy jeszcze w sobotę rano zniszczony został park zdrojowy w Głuchołazach. Myśleliśmy, że na tym koniec, że reszta miasta się obroni. Niestety 24 godziny później wczesnym rankiem pękł wał przy moście tymczasowym. Woda zaczęła wdzierać się do miasta, ale ilość tej wody przerosła najśmielsze oczekiwania. Przez nurt rzeki został porwany właśnie most tymczasowy, a także konstrukcja nowego mostu. Żywność i leki, które miały kontakt z wodą powodziową, nie nadają się do spożycia. To ważne przypomnienie z resortu zdrowia. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że żywność skażona wodą stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie jest żywności, która miała kontakt z wodą, wyrzucią bez względu na stan opakowania. Dlatego, że jednym z zagrożeń jest to, iż po już opadnięciu tej wody zaczniemy z najrozmaitszych miejsc wydobywać to, co zostało zalane. Jeżeli to jest żywność, w jakichkolwiek by nie była opakowaniach, powinna być zutylizowana. Przypomnę, cały czas w Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. GH Plus. Of peace. MJ Lenderman ze Stanów Zjednoczonych, na co dzień również członek, gitarzysta i kompozytor w grupie Wednesday. Notabene członkowie tego zespołu przegrywali na płycie Manning Fireworks MJ-owi. Między innymi wokalistkę zespołu było słychać, a MJ Lenderman w grupie Wednesday jest nie od początku, ale kiedy doszedł kilka lat temu, od razu zespół zaczął brzmieć lepiej. Warto sprawdzić chociażby ubiegłoroczną płytę Rats So God. A teraz Kasma Combs, również ze Stanów Zjednoczonych, artysta, który wydał swoją najnowszą płytę, która premierę miała w piątek, trochę po cichu, do tego stopnia, że niektóre serwisy muzyczne informacyjne nie zauważyły, że się ukazała. You. Baby, śpiewał Kasmak Combs. Trochę żartowałem, a trochę nie, dlatego że nagrania z płyty Sick Cake on a Leap Year pochodzą sprzed lat. Lata 1999, 2000, 2001 wtedy właśnie zostały zarejestrowane. Innymi słowy, to nie są premiera, czy premierowe, tak, ale sprzed lat. Z płyty Sick Cake on a Leap Year raz jeszcze Kasmak Combs, Gumtree. Boy, swallows brown. Cass McCombs, płyty Seed Cake on a Leap Year Gum Tree. Przed tygodniem słuchaliśmy Niloufer Yani przedpremierowo. Dziś już jesteśmy po premierze jej trzeciego albumu My Method Actor. Piosenka nosi tytuł Call It Love. Body's certain, call on. Call It Love śpiewała Niloufer Yanya. Chwilami brzmienie jak z płyt Brianna Eno sprzed lat. Tytuł płyty My Method Actor. Teraz grupa Tindersticks, która wydała dopiero co swój 14 album studyjny zatytułowany Soft Tissue. Oczywiście wokalistą i autorem tekstów, a także dużej części muzyki jest Stuart Staples, a piosenka nosi tytuł Turn My Back. Trying to find